Tamam. Yani bunu ancak biz tevil edersek bu olabilir. Çünkü darıp gelinmesi, zeyt amel edebilmesi için bir kere makabrinde itimat ettiği bir şey bulunması lazım. İki, zeydi nasip edebilmesi için hale veya delaletu alel hale bir istikbal. Hale veya istikbale delalet etmesi lazım. Ancak onlar yerine getirildiği zaman da olur yani. Evet. Yani oraya bir müfteda takdir ediyoruz. Yani. Hâdâ bu, dâr bu zeydin. İşte ve tehuve o, dâr bu zeydin. Ve amrun amr, dâr bu zeydin. El-âne. Karinelerden soyulduğu zaman nereye akıl koşardı? Hale koşar. Tamam. Şimdi ikinci bir örnek daha veriyor. Daha ne gibi? Ve hasenül vecihi. Bu da sıfat-ı müşebbenin failine muzaf olması. Hasenün vecihuhu. Değil mi? Hasenün vecihuhu idi. Hasen kelimesi faile muzaf olduğu zaman da oradan muzaf-ı ileyhten zamir hasbedildi. Hasenül vecihi. Tamam, ondan ivez eliflam geldi oraya. Böylece ne meydana geldi? Takfif meydana gelmiş. Takfif iki tarafta da var burada. Hem muzaf tarafında takfif var, temmin hasbedilmiş. Hem muzaf-ı ileyh tarafında takfif var, zamir hasbedilmiş. Darib-i Zeyd'inde sadece takfif muzafta var. Temin hasb edilmiş. Tamam. Anlaşıldı. Peki. İsmi mef'ule örnek vermemiş. Biz verelim. Ma'muru dâri. Ma'muru dâri. Hüve o. Kimdir o biliyor musun? Ma'muru dâri. Evi onarılmış olandır. Ma'murun. Ma'murun dâruhu. Ma'muru dâri. Tamam. Peki. وَلَا تُف۪يدُ Şimdi hükmünü bize söylüyor. وَلَا تُف۪يدُ İzafet-i lafzıya ifade etmez. Hiçbir fayda ifade etmez. Yani hiçbir faydası yoktur. Hiçbir yararı yoktur. اِلَّا تَخْف۪يفًا اِلَّا تَخْف۪يفًا فِي اللَّفْظِ Ancak lafızda tahfiflik. Yani ne tarif, ne tahsis. Bunları ifade etmez. Lafızda takfif ifade eder. Manada falan değil. Sadece lafızda. İşte ne olur? Muzaf tarafından temin hasbedilir. Muzaf ile tarafından söyle damir hasbedilir. Veyahut işte muzaf tarafından tesniyenin hasbedilir. Değil mi? Et dariba zeydin. Et daribu zeydin. Gibi. Tesniyenin hasbedilir. Ceminin hasbedilir. Gibi. Anlaşıldı? Dariba Zeydin'de takfif var mı? Nasıl diyor? Muzaf. Muzaf olmuş da takfif nerede? Dariba Zeydin. Tesniyen önü düşmüş. Eliflam tesniye eliflam tesniyen önü düşürmez. Lezzil izafe düşmüş yani. Daribani Daribani Zeyden. Ne oldu? Eddariba Zeydin. Eddaribu Zeydin. Peki. Ve min semme. İşte bundan dolayı. Ve min ecli zâlik. İşte bundan dolayı. Yani. Ve min ecli efendim izafet-i lafziyenin tahfif ifade etmesi gerektiğinden dolayı. Tamam. Emin senme. İşte bundan dolayı. Yani izafet-i lafziye neyi ifade edecek? Tehfif ifade edecek. Değil mi? Ve min ciheti vücubi ifadeti lafziyeti tehfife. Tehfif ifade etmesinin gerektiğinden dolayı. İzafet-i lafziyenin ne ifade etmesi lazım? Tehfif. Tehfif yoksa izafet-i lafziye olmaz mı? Tamam. Ve tarif ve tahsis izafet-i lafziye bulunmadığından dolayı. İkinci bir gerekçe de bu. Birincisi izafet-i lafziye tahfif ifade ettiğinden. İki,

Rubbe kelimesi la yeduh, rubbe lafzı la yeduhulu alel ma'arif. Marifelere dahil olma. Ha. Peki o zaman rubbenin sahleye duhulu caiz değil. Ama atıf olursa caizdir. Bak, matufun aleyhte caiz olmayan bir husus, matufun aleyh olan şart. Şartta marif olmak caiz mi? Değil. Ama matufta marif olmasını yaptı, caiz görüldü. Tamam. İşte burada da ve abdiya matuftur. Dolayısıyla ervab-ı abdiya caiz görürsen olur. O çünkü matuftur. Matufta matufun aleyhte caiz olmayan şeyler ne olabilir? Caiz görülebilir. Peki buna da böyle cevaz vermiş oldu. Şimdi bir şey daha soruyorlar. Diyorlar ki tamam, Darbu Zeyd'ini caiz görmedin. Niye görmedin? Dedin ki Darbu Zeyd'in tahfif yoktur, caiz değildir. Peki Darbu Raculi'ye ne diyeceksin? Darbu Raculi var bir de. Darbu Raculi caizdir. Darbu Zeyd'in caiz değil. Niye caiz değil? Tahfif yok. Peki Darbu Raculi'de tahfif var mı? Hayır, yok. Darbu Raculi'de tahfif yoksa onun da caiz olmaması lazım. Senin kaidene göre, söylediğin kurala göre tahfifin bulunmadığı yerde izafet-i lafzı caiz değildir. Öyleyse Darbu Raculi caiz değildir. Peki ama o zaman bu niye caiz olmuş? El Hasenül Veci caiz değil mi? El Hasenül Veci caiz. El Hasenül Vechi dediğin zaman bu caiz oldu. Niye caiz oldu? Çünkü El Hasenu Vechuhu demektir. Tamam. Peki muzafir ile tarafından zamir hasfedildiği, hasfedilen zamirden ivez muzafun ileye elif lam getirildi. El Hasenül Vechi caiz. Peki El Hasenül Vechi El Daribur Racul birbirine benzemiyor mu? Benziyor. Eddaribu sıfat, elhasenü sıfat. Elvecihi cins, erracül cins. Dolayısıyla muzaf ve muzaf ile itibariyle eddaribu racülü ile elhasen elveci arasında ne var? Bir müşabihet, bir benzerlik var. Elhasenül veci ki caizdir, eddaribu racülü de ona hamlen caiz. Evet. Eddaribu zeydini de hamlet, eddaribu zeydini hamledemeyiz. Çünkü zeyd ile elveci arasında bir münasebet yok. Zeyd marifedir, alemdir. Elveci gibi değildir. Ve innemâ caze. Muhakkak ki caiz oldu. Eddâribur racülî caiz oldu. Yani kıyasa göre bu terkibin caiz olmaması gerekirdi. Zira buradaki tenvin eliflam sebebiyle hasbedilmiştir. Ne muzaf ne muzafın ileyhti tahfif yok. Ama caiz oldu. Niçin caiz oldu? Hamlen, evet, yani lil hamli, hamledildiği için ala el vecihil muhtar, muhtar vecihe hamlediliyor. Nereden muhtar olan vecih? Fil el hasenil vecihi, el hasenil vecihide muhtar olan vecih, o da nedir? El vecih kelimesinin mecrur olması, muhtar olan vecih budur. El Hasenül Vechu, El Hasenül Vechhe, El Hasenül Vechhi okunmuş. Muhtar vecih nedir? El Hasenül Vechhi. Tamam mı? Ha. El Vechh kelimesinin mecbur olması. Ya çünkü o vecih kelimesinde merfu olabilir fail olarak, mensup olarak, teşbihen bil meful de mensup olabilir. Yani. El Hasenu, El Vechhu, El Hasenu, El Vechhe. El Hasenül Vechi nedir bu? Vechi muhtardır yani. Tercih edilen görüş. Tamam mı? Tercih edilen vechi budur. Peki El Hasenül Vechi caiz mi? Caiz. Caiz olduğuna göre El Hasenül Vechi caiz olduğuna göre Darbu Raculi de ona benziyor. Müşterek onun gibi. Aynı durumda. Muzaf ve muzaf ile itibariyle onun gibidir. Dolayısıyla Darbu Raculi tahfif olması da hamlen alel hasenil vecihi ne oldu? Caiz oldu. Şimdi hamlin vecihinin sebebini anlatıyor Cami Hazretleri. Diyor ki iştirak-ı huma. Her ikisinin müşterek olmasıdır. Yani eddarib-ül raculi ve el hasenil vecih müşterektir, ortaktır. Fi kevnil mudafı sıfeten. Muzaf sıfat her ikisine. Peki daha nerede? Vel mudafi ileyhi cinsen Muzafili de cins olmasına. Her ikisinin de muzafili cinsti. Değil mi? Nasıl cins? Evet. Nasıl? Her ikisinde de muzafili cinstir. Nasıl bir cinstir? Muarrafen billam. Lam ile marife. Lamla marife olmuş bak. Er racülü el veçhi. Bu iştirak, bu ortaklık mefkudun beyne eddarbi zeydin vel hasenil veçhi. El hasenil veci ile eddarbi zeydin arasında mefkuttur. Niye? Muzafta birliktelik var. Her ikisi sıfattır ama muzafın ile geçince cins değil. Zeyd cins değildir, alemdir. Dolayısıyla İmam Ferra'nın bunu el hasenil veciye kıyas etmesi kıyas mal farıktır. Yani birbirine tam bir münasebeti olmayan şeyleri birbirine kıyas etmektir. Bu caiz değildir. Pek. Bu da nokta. Daha ne caiz oldu? Veddaribuke. Eddaribuke de caiz oldu. Tamam. Şimdi burada kıyas yok. Şimdi eddaribuke. Ya bunu da muzaf kabul edene göredir ha. Eddaribuke. Seni döven. Eddaribuke. Bu da izafet-i lafziye. Ve innemâ câze eddaribuke. Eddaribuke demek caiz oldu. Değil mi? Mâ ennel kıyas. Halbuki kaide nedir? Kaide, kural nedir burada? Ademu cevazihi. Caiz olmamasıdır. Niye? Limâ arafte. Biliyorsun. Neyi biliyoruz? Li ademi ifadet takfif. Değil mi? Tahfif yok burada da. Temminliğe düşme Elif Lam'dan dolayı. Eddaribuke. Benzer de diyemezsin buna. El Hasan ve Cede benzer diyemezsin. Bu da bir yere hamletmen lazım bunu şimdi. Eddaribuke caiz. Ve keda ve şibhuhu. Bunun benzerleri. Nasıl? Eddaribi. Eddaribi. Beni döven. Eddaribuhu. Onu döven. Çoğalt git yani. Eddaribuhu, eddaribuhuma, eddaribuhu. Tabi bu caizdir. Kimin katında? Fîmen kal. Fîmen, ol kimsenin katında. Kale dedi. Diyenin sözünde. Ne demiş? İnnehu o. Yani eddarib lafzı. Eddaribuke. Deki eddarib lafzı. Eddaribi. Deki eddarib lafzı. Eddaribuhu. Deki eddarib lafzı. Mudafun. Muzaftır diyenin katında bu da caizdir. Nasıl ki eddaribur racil caizdir izafet-i lafziye, bunun da izafet-i lafziye olması caizdir. Muzaf diyene göre, muzaf değil diyene göre zaten o amel ettirmiş. Öyle değil mi? Muzaf değil diyene göre o kaf orada mahallen mensup mef'ulü bih zaten. Eddaribu ismi fail, elif lamına itimat etmiş, keyi nasip etmiş, mef'ulü almış zaten. Muzaftır diyene göre muzaftır diyene göre caizdir. Yani mamuruna muzaf olmuş sıfattır. Ama tahfif yoktur. Tahfif olmadığı halde caizdir. O zaman bir yere hamledilmesi lazım. Anlaşıldı? Şimdi muzaf değildir diyen zaten onu bir yere hamletmeye ihtiyaç duymuyor. Zaten muzaf değil. Niye? Başındaki elif lama, lamı mevsule itimat etmiş, kafı nasip etmiş, mefulü bir almış. Değil mi? Orada sıkıntı yok. Muzaftır diyenin ne yapması lazım? Tahfif olmadığından dolayı bu cevazı bir yere hamletmesi lazım. Peki niçin caizdir? Hamlen yani lil hamle, hamledildiği için. Ne üzerine hamledildi? Ala daribi ke. Elif lamsızına hamledildiğinden dolayı. Tamam. Hamlen ala daribi ke. Daribuke. Peki daribuke caiz mi kardeşim? Caiz. Niye caiz? Çünkü daribun. Bak daribun ne gitti? İzafetin dolayı temin gitti. Anlaşıldı. Evet. Şimdi burada bırakalım. Velayülafıdır kalalım.